بسم الله U ime Allaha, sve milosnog, samilosnog. الرحيم. حميم. Tako mi jasne knjige. Mi smo je Kur'anom na jeziku arapskom objavili, da biste vi razumjeli. I on je kod nas u glavnoj knjizi zbilja uzvišen i mudar. Zar da odustanemo da vam opomenu saopćavamo? Zato što ste vi narod koji pretjeruje. A koliko smo samo mi vjerovjesnika priješnjim pokoljenjima poslali? I nijedan vjerovjesnik nije im došao, a da mu se nisu izrugivali. Pa smo uništavali one koji su odbori i silni bili. A navedeni su primjeri pokoljenja prijašnjih. A ako ih upitaš ti, ko nebesa i zemlju stvori? Sigurno bi rekli, stvori ih Allah, silni i sveznajući. Onaj koji vam zemlju posteljom bešikom učini i po njoj puteve načini da biste se uputili. Onaj koji s neba kišu s mjerom spušta pa njome krajolik zamrli mi oživljavamo. A tako ćete i vi iz grobova izići. Onaj koji je sve u parovima stvorio. I dao vam lađe i stoku da se prevozite. Da se na leđima njihovim uspravite. I da se potom sjetite blagodati vašega gospodara. Kad se uspravili budete na njima i da reknete slavljen nek je onaj koji nam je njih potčinio. Mi bez njega ne bismo mogli uzase imati. I mi ćemo se svome gospodaru doista vratiti. A oni njemu od njegovih robova dodjeljuju dio. Doista je čovjek otvoreni nezahvalnik. Zar da on od onih što stvara sebi kćeri uzima, a vas sinovima dariva? A kad nekom od njih dođe vijest da mu se rodila ona koju svemilosnom on pripisuje, lice mu se smrkne, očajan postane. Zar one koje se u nakitu podižu i koje su slabašne i nerazgovjetne u prijeporu? I oni meleke koji su robovi svemilosnog ženskinjem smatraju. Da li su oni svjedoci bili njihovu stvaranju? A zapisane će biti njihove tvrdnje i oni pitani bit će. I oni vele, da je htio svemilosni, mi njima ne bismo robovali. Nemaju oni o tome nikakva znanja. Oni samo izmišljaju. Zar smo i mi dali knjigu prije ove, pa se pridržavaju nje? Šta više, oni veli, naše pretke smo našli na ovoj vjeri. I mi smo po tragu njihovu na pravom putu. Tako mi prije tebe nismo ni u jedan grad opominjatelja poslali, a da ljudi njegovi na raskoš svihli nisu rekli, Mi smo zbilja pretke naše našli u ovoj vjeri. I mi se okrećemo za tragovima njihovim. A opominjatelj bi pitao, zar i tada, kad sam vam ja došao s nečim uputnijim, od onoga na čemu ste vi svoje pretke našli, a oni bi odgovorili, mi ne vjerujemo u ono s čime ste vi poslani. Pa smo ih mi kažnjavali. Pogledaj kako su lažljivci skončali. A kad Ibrahim svome ocu i svome narodu reče, ja sam čist od onoga čemu vi robujete. Ja samo robujem onome koji je stvorio mene. On će doista uputiti me. I ovo učini trajnom riječu za potomstvo svoje, da bi se oni vjeri u Boga jednoga vratili. A čak sam ja ovima i njihovim očevima da uživaju dao sve dok im istina došla nije i poslanik jasniji. A kad im je već dospjela istina, oni govore, ovo vrađbina je i mi u nju ne vjerujemo. I govore, a zašto nije objavljen ovaj Kur'an iz ova dva grada čovjeku nekom velikom? Zar da oni raspodjeljuju milost tvoga gospodara? Mi među njih raspodjeljujemo što im je za život potrebno na svijetu ovome. Jedne iznad drugih za nekoliko razina odlikujemo. Da bi jedne druge služili. A milost tvoga gospodara bolja je od onog što oni gomilaju. A da ljudi neće nevjernici postati. Mi bismo onima koji svemilosnog poriču krovove kuća od srebra dali i stepenice da se njima penju. I vrata za kuće njihove i sjedišta na koja naslanjaće se. I od zlata ukrase. A sve je to samo uživanje svijeta ovoga. A svijet onaj za bogobojaznije je kod tvoga gospodara. A onome ko se slijepim pravi, da sve milosnog spominjao ne bi, šetana ćemo mu mi navaliti i on će mu drug biti. I oni će ih od puta odvraćati. A ovi će misliti da su na pravoj stazi. Pa kada nama dođe, reći će: da je Bog do između mene i tebe, razdaljina koliko između dva istoka. O zlali druga. Nikako vam toga dana koristiti neće to što u muci zajedno bit ćete. Jer niste vjerovali. Zar da ti učiniš da čuje gluhi ili da slijepca pravim putem uputiš? I one koji su bili u očitoj zabludi. Ako bismo tebe i odveli njih, pa njih bismo opet kaznili. Ili bismo ti pak pokazali ono čime im mi prijetimo, pa mi njima možemo svakovrsnu kaznu da odredimo. Ti se drži onoga što ti se objavljuje, jer si ti zbilja na putu pravome. A Kur'an je doista čast tebi i tvome narodu, a vi ćete biti pitani. A pitaj one koje smo prije tebe od naših poslanika poslali. Da li smo mi naređivali da se, osim svemilosnom, božanstvima robuje? A mi smo Faraonu i njegovoj sviti poslali Musa s našim znacima. Pa je rekao, ja sam vam zbilja poslanik gospodara svjetova. A kad im je došao sa našim znacima, oni su im se podsmjehivati počeli tada. A nismo mi pokazivali ni jedno čudo, a da nije veće bilo nego li prethodno. I kaznom smo ih obuzimali, ne bi li se povratili. A oni su govorili, o ti čarobnjače, zovi nam gospodara svoga da nam da ono što je propisao po tebi i mi ćemo pravom stazom poći. A kad god smo s njih patnju podizali, oni su odmah zavjet kršili. A Faraon je razglasio narodu svome rekavši, o moj narode, zar ne pripada meni vlast nad Misirom i ove rijeke što teku ispred mene? Zar to ne vidite? Zar ja nisam od ovoga čovjeka prezrenoga bolji? Koji jedva da jasno zbori. Zašto mu nisu date od zlata narukvice? Ili zašto s njime meleki nisu došli da ga prate? I Faraon oslabi narod svoj pa mu se on pokori. To je bio zbilja narod griješnički. I pošto su nas rasrdili, mi smo ih kaznili i sve smo ih potopili. I primjerom i opomenom za pokoljenja kasnija učinili. A kad im se primjer sina Mejremina navede, taj narod tvoj odjednom galami i od njega se okreće. I govori, da li su bolja božanstva naša ili on? Nisu ti ga kao primjer naveli, osim da bi raspravljali. Oni su narod svađalački. On je samo rob na koga smo blagodat mi prosuli. I primjerom ga sinovima Israilovim učinili. A da hoćemo mi, mi bismo umjesto vas na zemlji meleke da jedni iza drugih dolaze dali. I Isa je predznak smaka svijeta. Pa u njega ne sumnjajte i mene slijedite. Ovo je put pravi. I neka vas šeitan nipošto ne odvraća. Neprijatelj očiti on je, doista vama. A kad Isa sa jasnim znacima dođe, on reče, dolazim vam s mudrošću i da bih vam objasnio dio onoga oko čega se razilazite. Ali funa. Pa Allaha se bojte i meni se pokoravajte. Doista je on i moj i vaš gospodar. Pa njemu robujte. Ovo pravi put je. Ali se stranke među se razidješe. Teško onima koji nasilje čine. Od kazne na danu bolnome. هل ينظرون إلا الساعة؟ Čekaju li oni drugo, doli da im smak svijeta dođe nenadano i da oni i ne osjete. Toga dana prijatelji će biti jedni drugima neprijatelji, osim bogobojaznih ljudi. O robovi moji, danas za vas nema straha. Niti ćete se vi žalostiti. Oni koji su u naše znake vjerovali i koji su bili muslimani, Allahu predani. Uđite u džennet, vi i vaše žene, radošću ozareni. Oko njih će se ophoditi sa posudama od zlata i čašama. U njima će imati šta god im duše zaželi i čime god im se naslađuju oči njihove. U njemu ćete vječno ostati. Eto, to je džennet koji ste u nasljedstvo dobili za ono što ste radili. U njemu ćete mnogostrukog voća imati od kojeg ćete jesti. Doista će zločinci, nevjernici u patnji džehennema vječno biti. Neće im se nimalo malaksati. Oni će u njoj očajavati. a mi im nikakvu nepravdu nismo učinili. Sami su spram sebe nepravedni bili. I dozivat će, o Malik, neka nas tvoj gospodar usmrti. A on će reći, vi ćete tu zbilja do vijeka ostati. Mi vam donosimo istinu, ali većina vas mrzitelji su istine. Ako oni kuju spletke, pa i mi ćemo protiv njih skovati spletke. Zar misle oni da mi doista ne čujemo šta tajno razgovaraju i kako se među se sami sašaptavaju? Čujemo, a izaslanici naši kod njih sve zapisuju. Ti reci, kada bi svemilosni dijete imao, ja bi prvi povjerovao. Slavljen neka je gospodar nebesa i zemlje i gospodar prijestolja, i on je iznad onoga kako ga opisuju oni. Ostavi ih, neka se puste u uživanju i neka se igraju. Sve dok dan kojim im se prijeti ne susretnu. A on je i na nebu Bog i na zemlji Bog. I on je mudri i sveznajući. I uzvišen neka je onaj kome pripada vlast nebesa i zemlje i onoga što između njih je. I kod njega je samo znanje smaka svijeta. I njemu ćete se vratiti svi. A oni koji druge, a ne njega zazivaju, neće moći da se zauzimaju. Moći će samo oni koji istinu posvjedoče i koji istinu znaju. A ako ih ti upitaš koji ih je stvorio, sigurno će ti odgovoriti Allah. Pa kuda se onda oni okreću? a tako mi njegovih riječi. O moj gospodaru, zbilja ovi ljudi neće povjerovati. Pa ti se od njih oprosti i reci: selam, mir. A oni će znati.